Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programından daha merhaba. Bugün nöbeti ben de devraldım. Mahir'le Pelin izinli. Onun için ben sizlerle birlikte olacağım bugün. Ama yalnız değilim. Konumuz ulaşım ve armağan paylaşım ekonomisinin kesiştiği bir konu. Konuğumuz da Yol Yolan Aktokam kurucusu Barış Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Yolyola.com bir yolculuk paylaşım platformu olarak adlandırabiliriz değil mi? Tabii, kısaca. Tabii. İlk sorum şu olacak, fikir nasıl başladı, nereden geldiniz Yolyola.com? Fikri nereden çıktı ve uygulamaya nasıl geçtiniz? Yani aslında fikir her gün yaşadığımız sorunlardan çıktı. Trafik, ulaşım. tabii yani... Şimdi trafikteki en büyük sıkıntılardan birisi hepimizin tek başına arabaya atlayıp hani yola çıkıyor olmamız ve hani sıkışık trafikten de sonra şikayet etmemiz. Halbuki bunun yerine daha paylaşımcı bir gidiş geliş halledi yapabilsek, araba sayısını azaltabilsek trafikten bu büyük bir rahatlık sağlayacak. Dünyada çok başarılı örnekleri var bu işin. Yani 70'lerden beri Amerika'da kullanılan, Avrupa'nın bir sürü ülkesinde kullanılan çeşitli formüllerle bu yolculuk paylaşımı sistemi aslında kurulmuş durumda. Biz de bu Türkiye artık buna girebilir ve hazır toplamına hazır. Evet. Hazır gibi hissedince bir yerden başlamak lazım diye girdik bu işe. Peki Avrupa'daki, Amerika'daki örneklerinden incelediniz, baktınız. Tabii. Bizden farklılıklar nelerdir? Yani nerede ayrıştırabiliriz ya da nerede benzer noktalar var ikisi arasında? Aslında sisteme yaklaşım olarak çok büyük farklılıklar yok. Yani insanların algısında. Çünkü bu sorun herkesin sorunu oluyor. Yani hani Fransa'da da trafik aynı şekilde zamana, maliyete, çevreye bir sürü yük getiriyor. Türkiye'de de öyle. Tabii yurt dışında duyarlı insan kitlesi daha yüksek olabiliyor. Hani bu tip sorunlara çözüm arayan insan grubu. Ama bence artık Türkiye'de de bu bilinç yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani bundan 2-3 sene önce paylaşım ekonomisiyle ilgili çok fazla girişim ya da ön ayak olmuş insan sayısı çok fazla yoktu. Ama bu aslında artık bir bütün, yani beraber. Tabii. Yani ve böyle de böyle olunca yani sorunlara yaklaşım açısından çok büyük farklılıklar görmüyorum. Kültürel olarak hani bir şeyi paylaşmak konusunda farklılıklar olabiliyor ülkeden ülkeye ya da. Ama Türkiye'ye baktığınızda bir şeyleri paylaşmaya da toplum olarak aslında alışık bir topluluğuz. Yani ta imece usulünden bugüne kadar. Dolayısıyla kültür olarak da bizim çok yadırgadığımız bir kavram değil. Bir takım lükslerden, bir takım aslında daha konforlu bir yöne doğru gidebilir bu iş. Onlardan vazgeçmek gerekiyor. Ve tabii ki de hani bu tip sorunlara karşı bilinçli olup hani ya ben de bir şey yapabilirim deyip sisteme girmek gerekiyor. Yoksa çok büyük bir şey istediğimiz yok insanlara da. Peki somut olarak nasıl başladınız? Bir şirket mi kurdunuz, bir dernek mi kurdunuz? Nasıl adımlar attınız? Yok, aslında bir dernek kurmadık, bir şirket de kurmadık. Biz Yolyola.com'u kendi bir şirketim, yani zaten var olan devam eden bir işimizin bir parçası olarak kurduk. Yani yeri geldiğinde evet bir şirket kurmak gerekiyorsa bununla ilgili kurulur yani. Yolyola.com bizim diğer yaptığımız işlerle birlikte başladığımız bir proje oldu. Ama 2 aylık bir geçmişimiz var henüz. Peki öncesinde ne yaptınız? Ya? İki ay başlansın. Öncesinde biz yine başka dijital işler yaptık. Başka dijital işler yapıyoruz hala. Yolyola.com'un öncesi var mı? Öncesi var tabii. Yani bakarsanız meslek olarak benim 20 yıllık bir reklamcılık deneyimim var. Reklam ajansı geçmişimiz var. Hala o işlerimiz devam ediyor. Tasarımla ilgili işler yapıyoruz. Sanatla, sergilerle ilgili işler yapıyoruz. Yolla.com'da gönülle başladığımız bir iş oldu. Fakat son iki ayda en çok vaktimizi alan ve emeğimizi harcamaktan hoşlandığımız işimiz oldu bir yandan da. Çünkü güzel bir geri dönüş oldu herkesten. Dolayısıyla şimdi çok yoğunlaştık Yolla'ya. Peki kimlerle işbirliği yapıyorsunuz Yolla.com'la? Bireylerden önce şimdi ikinci kısımda daha uygulama kısmına ve bireylere geçeceğiz ama. Tabii. Kurumsal olarak kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? Kimlerin kapısını çalıyorsunuz? Ya da kimler size geliyor Yolla.com'u duyup? Şöyle evet, yani Yolla.com'un iki tür kullanımı var. Birisi bireylerin girip oraya tek başlarına yolculuk ilanı açıp kendilerine yol arkadaşı bulma yolu. Bir diğeri de kurumsal kullanım aslında. Ki biz onu çok istiyoruz. Yani kurumların bu bilinci. Yani kurumlardan kastım da binlerce insanın çalıştığı plazalar var. Binlerce insanın çalıştığı işte Gebze, Tuzla vesaire gibi yerlerde teknoloji merkezleri var. Bankalar var vesaire. Üniversiteler var. Yani binlerce öğrencinin arabayla gittiği uzak yerlerde kampüsleri olan üniversiteler var. Bu kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Yani Yolla'yı onlara bir kurum içi aslında iletişim platformu olarak da sunabiliyoruz. Bu hizmet var. Yani bir kurum gelip bize bir internal proje olarak, aslında bu hem insan kaynaklarını ilgilendiren bir proje hem de sürdürülebilir politikalar adına kurumların dahil olmak isteyeceği bir proje. Çünkü çevreye, trafiğe, ekonomiye, zaman kaybına zaman. Yani hani onu çok hesap etmiyoruz ama hani biz rakamlar öyle korkunç boyutlarda ki hani 3 yılımızı, 3,5 yılımızı ömrünün sonuna kadar İstanbul'da bir yani şu anda 30'lu yaşlarındaki bir İstanbul'un 3 yılını trafikte yolda bekleyerek geçireceği söyleniyor. Büyük bir iş kaybı bu yandan da yani bakarsanız. Dolayısıyla kurumlarla yani şu anda görüştüğümüz kurumlar var. Yani onlara bunu bir çünkü kurum içinde bu bir yandan da aslında bir sosyalizasyon projesi, bir motivasyon projesi, insanları kaynaştırma projesi. Yani aynı arabalar, yani arabalarına tek tek binip aynı binaya gidiyorlar insanlar ve çoğunlukla da aynı güzergahlardan gidiyorlar. Dolayısıyla şey de sevindirici, şimdi bir iki görüştüğümüz banka, telekomünikasyon firması vesaire, onların yaklaşımları da çok güzel oldu Yolla'ya karşı. Biz hazır paket olarak onu kurumlara sunabiliyoruz şu anda. Peki bir fizibilite yapacak mısınız? Kimlerden geliyor, kaç kişi geliyor, böyle bir Tabii. Yani biraz vakit geçtikten sonra, yani şu anda dediğim gibi biz iki aylık bir projeyiz. Hoş iki ayda hani tamam çok güzel tepkiler aldık ama hani biraz sayıyı arttırdıktan ve hani yolculuk sayıları arttıktan, işte insanların ilan sayıları arttığından sonra o şeyler, rakamlar çok daha net çıkacak ortaya. Peki resmi kurumlarla hiçbir irtibatınız oldu mu? Ulaştırma Bakanlık olabilir, yerel yönetimler olabilir ya da... Yok, yani, henüz olmadı. Olmadı ama olması gerekiyor. Yani hani biz sonuçta bu işi onlarla birlikte yaptığımızda çok daha fazla ivme kazanacağına eminim. Yani hani belediyenin yaptığı bir sürü iyileştirme çalışmasına bir ek malzeme. Yani Yolla'yla tek başına bir problemi çözebilecek güçte değildir hiçbir zaman. Hiçbir zaten evet. Herhangi bir proje tek başına ben... Ama şey adına, hani onların yaptıkları projelerden bir tanesi olmak adına ya da işte birlikte bir şey yaptığımızdaki etkisi anlamında tabii ki çok büyük faydası olacak. Biz henüz hiçbir devlet kurumuyla, belediyeyle vesaire, bakanlıkla bir şeye girmedik. Bu bizim tembelliğimizden değil, hani anca işi toparlıyoruz şu anda ama yapacağız bunu da. Yani yapmamak için bir sebep yok. Yani İşte Ulaştırma Bakanlığı'nın, belediyenin, Çevre Bakanlığı'nın hani çok büyük katkıları olacak. Destekleri olabilir. O destekleri olabilir bize. Yayılmak anlamında, bir takım izinler anlamında ya da tanıtım anlamında olabilir. Hatta bizim kurduğumuz ödül puan sistemini oralarda kullanmak adına, yani belediyenin... Belki diğer şeyle de entegre edilebilir. Yani diğer ulaşım sistemleriyle de entegre edilebilir. Tabii ki mutlaka edilebilir. Yani biz çünkü dünyadan farklı olarak bir eko puan sistemi oluşturduk Yolla'da. Dolayısıyla aslında bir kazan kazan sistemi oluşuyor. Ve o kazan kazan sistemi içine belediyenin vesaire, hani o tip kurumların girmesi de çok büyük bir ağ oluşturur bize. İstiyoruz. Henüz bir şey yapmadık. Ama yakın vadede yapmayı çok istiyoruz. Teşekkürler. Son bir sorum daha var. Peki Türkiye'deki diğer araba paylaşım veya yolculuk paylaşım platformlarını takip ediyor musunuz? Onlardan farkınız, benzerliğiniz nedir? Kısaca onu alalım. Yani yıllar öncesinden, 3-4 yıl öncesinden başlamış girişimler var Türkiye'de. İyi niyetle başlamış girişimler var. Sonra bırakılmış girişimler var. Peki nedir orada? Tıkanma noktası nedir? Zorluklar? Yani ben şöyle görüyorum. Bu birkaç sebebi olabilir bunun. Hani çok açıkta bilmiyorum. Hani o insanlarla... Ya da sizin yaşadığınız temel zorluğu. Şöyle hani ortak. Bir zamanla ilgili bir şey olabilir. Hani doğru zamanda doğru iş yapmakla ilgili bir problem olmuş olabilir. Yani erken hani, başlamış. Evet olabilir. Hani öyle bir şey olabilir. İki hani arkasına yeterince emek ve zaman konmamış olabilir. Bunların hepsi ihtimal. Bilmiyorum yani tabii neden işlemediği konusunda. Sonuçta web sitesi yani bu tabanlı bir işin çok basit, çok kolay kullanılır ve çok temiz, sevilesi bir şey olması gerekiyor. Ki bizim aldığımız bütün tepkiler şu an yollarla ilgili hep bu tip pozitif yorumlar bize karşı. Bu tip sebeplerden yürümemiş olabilir hani daha önceki girişimler. Münferit olarak böyle çeşitli şehirlerde küçük gruplaşmalar var. Hani Facebook gruplaşmaları vesaire girişimler var. Onlarla tanışmayı, onlarla birlikte bir şey yapmayı da çok istiyoruz. Hatta bir takım platformlarda onlarla yazışıyoruz, görüşüyoruz. Yani İstanbul dışına bu sıçrayabilir mi? Tabii tabii. Yani biz zaten İstanbul dışına açılacağız. Yani biz şu anda sadece İstanbul'u başlayıp pilot hani en büyük problem burada. Hani burada başladık ama şehirler arasında zaten çok fazla öyle mail alıyoruz. Hani niye sadece İstanbul, niye Ankara'da yok, İzmir'de yok, Eskişehir'de yok gibi. Oraya açılacağız zaten. Zaten paylaşımdan bahsediyorsak o insanlarla da o gruplaşmalarla da birlikte hareket etmeyi çok istiyoruz açıkçası. Kesinlikle. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Maria Farandri'den İrtan Ay, Antropi adlı şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra konuşmamızın ikinci bölümünde yolyola.com'da. Bireyler nasıl katılır? Yurttaşlar buna nasıl katılır? Güven problemi olur mu olmaz mı? Çünkü akla gelen problemlerden biri o. Onları konuşarak programımıza devam edelim. ...94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji programında ulaşımı konuşuyoruz, trafiği konuşuyoruz, armağan ekonomisini konuşuyoruz, paylaşımı konuşuyoruz. Bunu da iki aylık kısa bir hikayesi olan yolyola.com örneği üzerinden konuşuyoruz. Kurucusu Barış Akbaş'la birlikteyiz. İlk yarıda daha genel çerçeveyi konuştuk. İkinci yarıda yolyola.com'dan faydalanmak isteyenler, bizler yani. Nasıl bu platforma dahil olabiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl avantajlarımız nedir bu platformu kullanmakta? Ve başka sorular ardından gelebilir. Zorluklar, yaşayacağımız zorluklar veya teknik konularda nasıl ilerleyeceğiz? Web sitesine girdik, yolyola.com'u açtık. Ve bir yerden bir yere işimiz için hoş bulduk. İstanbul'un bir köşesinden bir köşesine gitmek istiyoruz. Kendi arabamız var veya arabamız yok. Evet. Nasıl hareket ediyoruz? Şöyle, bir kere yolyola.com tamamen Facebook üzerinden login olunan bir sistem. Yani dışarıdan Facebook olmadan, Facebook üyeliği olmadan girilemiyor. Facebook üyeliği şart. Şart, evet. Hı. Ya bu bir sürü aslında bize avantaj sağlıyor. Yani görüşeceğimiz insan ya da beraber yol paylaşacağımız insanın kim olduğu ile ilgili, onu tanımakla ilgili, sonraki iletişimle ilgili çok faydası var. Girdiğinizde sürücü ya da yolcu olarak kayıt alıyorsunuz. Arabanız olsa bile yolcu olarak kayıt olabilirsiniz. Bu size bağlı. Arabanızı evde bırakıp, zaten bizim istediğimiz şey o. Yani araba sahibi olup başka bir araba sahibini bulup aynı yolda gidiyorsanız beraber gitmeniz. Arabaları azaltmak. Arabaları da birinizin arabasını bir hafta, öbürünüzün arabasını bir hafta kullanabilirsiniz. Çok basit kullanması yolcu.com'u. Girip A noktasından B noktasını işaretlediğiniz anda sizinle aynı güzergahtaki, sizinle eşleşen başka sürücüler veya yolcuları direkt listeliyorsunuz. Ve ona bir teklif gönderiyorsunuz. Ben seninle gelmek istiyorum gibi. O da kabul ettiği anda iletişim başlıyor. 3 hamlede galiba bitirebiliyorsunuz işi. Yani o kadar basite indirgedik projeyi. Ve yolculuklar yapıldıkça da bir puan sistemi, Eko Puan adını koyduğunuz bir puan sistemi oluşuyor. O neye göre veriyorsunuz o puanı? O puan şöyle, bir algoritma var arkada çalışan. Biz sürücülerin ve yolcuların... Şöyle anlatayım. Sürücülerin arabalarının modeli, yakıt cinsi ve kat edilen mesafe üzerinden karbon salınımını aslında hesap ederek aracın bir katsayıyla herkesin bir eko puanı oluşuyor. Yani bizim de bir derdimiz de aslında daha çok karbon salınımına sebep olan araçların da aslında ortadan kalkması, yani trafikten kalkması olduğu için o üç tane bileşenle herkesin bir denklemi oluşuyor. Yani bir jiple yolculuk yapsam daha az eko puan alacağım. Onu bırakıyorsanız daha çok eko puan kazanıyorsunuz. Daha çok. Yani evet, yani 3000 cc'lik bir büyük araçla işte 1200 cc'lik küçük bir araç arasındaki farkları oluşturduk biz. Dolayısıyla yolculuk yaptıkça, yolculuk paylaştıkça puan kazanıyorsunuz. Yolcular bir birim olarak söylüyorum, bir kazanıyorsa sürücüler iki kazanıyor. Peki sürücü de kendi arabasının şeyine giriyor herhalde, özelliklerine. Tabii tabii, yani istediğimiz üç tane madde var işte. Yani arabanın model yılı, modeli, yakıt cinsi gibi. Zaten o otomatik olarak biz onu hesaplıyoruz arkada. Ve arabanızı evde bırakıp geldiyseniz iki kat daha fazla eko puan kazanıyorsunuz. Yok, hiç arabam yok benim, sadece yolcu olarak katılıyorum diyorsanız ondan yarısı kadar. Peki eko puanları ne yapıyoruz sonra? Eko puanlar şöyle, önümüzdeki haftadan itibaren artık markalar yolyola.com'a destek vermeye başlıyorlar. Bu çevre bilincine sahip markaları yolyola.com'a dahil ediyoruz. Siz kazandığınız eko puanlarla gidip herhangi bir internet sitesinden ya da bir markanın mağazasından, dükkanından indirimli alışveriş yapabileceksiniz. Çeşitli armağanlar, hediyeler kazanabileceksiniz. Arabanızın bir ihtiyacını giderebileceksiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında hani sadece İstanbul'a, çevreye, kendinize, vaktinize fayda sağlamanın dışında bir de böyle bir güzelliği var işin. Dediğim gibi hani iki hafta içinde, hani önümüzdeki haftadan itibaren iki markamız katılıyor şu anda yolculuğa. Bunun görüşmeleri devam ediyor. Yani her ay bir iki marka katılmaya başlayacak. Siz kazandığınız eko puanları orada kullanabiliyor olacaksınız. Gidip %50 indirimli alışveriş yapabileceksiniz mesela bir markadan. Zaten işin şeyi de biraz o, güzelliği de o. Yani yurt dışındaki örneklerinden farklılığı da o. Yani biz sadece hani bu işi kendi aramızda değil, markaları da katarak buraya daha kitlesel, daha geniş çapta bir kazanç modeli yaratabiliriz diye düşündük. Peki kaç üyeniz var şimdi yolyola.com'da? 2 aylık dediniz, kısa bir süre ama. Şu anda son hatırladığım kadarıyla 1700 civarında üyemiz var. 1500'leri geçmiştik çünkü. Hani her haftayı hesaba katarak 1700'lere geldik gibi duruyor. Peki bir öngörünüz var mı? Ne kadar büyüyecek üye sayısı gibi? Şöyle söyleyeyim. Yani biz daha bugüne kadar hiçbir pazarlama çalışması yapmadık. Yani yolları herhangi bir yerde tanıtmadık, anlatmadık. Tamam, kendiliğinden. Evet, bu tip aslında sizinle yaptığınız bu görüşmeler gibi bir iki medya ilgisiyle aslında bu noktaya geldi. Sosyal medyanın desteğiyle geldi. Facebook, Twitter'ın çok faydası oldu bize. Şöyle söyleyeyim, hani biz hani bir rakam var, çok ilginç bir rakam yani. Biz 1000 arabaya, yani 1000 arabanın trafikten çıkmasını sağlayabilirsek, bu ister bir senede olsun ister 6 ayda, hani ben tabii ki ne kadar kısa olursa o kadar iyi, 400 bin ağacın temizlediği kadar karbon salımına denk geliyor. Yani korkunç bir rakam aslında. Yani 1000 araba hiçbir şey değil İstanbul için. 4 milyon küsür tane araç var her gün trafikte. Yani 1000 arabadan bahsediyoruz sadece. Dolayısıyla bu 1500 rakamının çok yakın vadede böyle bir 100 binlere falan gelmesini istiyorum. Yani hani istiyoruz. Hedefimiz de o. O tip çalışmalar yapıyoruz şimdi. Hani dediğim o pazarlama ile ilgili bir şey yapmadık. Kullanıcı sayısını hep kulaktan kulağa aktı şu anda yol yola. Bu rakama gelmek de çok sevindim. Ben yurt dışından bir iki insana anlatınca inanılmaz tepkiler alıyor. 1500 falan. Ama az tabii ki yani. Hani 20 milyon küsürlük bir şehirde 1000 kişinin ilgileniyor olması daha henüz az. Peki bir 700 kişinin yarattığı trafik veya azalttığı şeyle ilgili bir veri var mı elinizde? Görebiliyor musunuz şu anda? Yok, şu anda hani çok da hava ısınma turları. Çok, evet, çok da hava atmayın çünkü hani 1500 kişi hani o manada işte yani 100 yolculuk yaratılsa o kadar büyük bir şey yok şu anda. O yolculukların 1000'lere, 2000'lere, 5000'lere gelmesi lazım ki. Çünkü kullanıcı sayımız arttıkça eşleşmeler daha fazlalaşıyor. Sizin aynı güzergahta giden insan alternatifleriniz çoğalıyor. Yani bunu biz hafta hafta görebiliyoruz şu anda. Peki güzergahlarla ilgili bir ön şeyiniz var mı? Şey belli. Tahmininiz veya... belli ya. Yani hani iş ortamları nerede olduğu, yani plazalar hangi akslarda olduğu, hani zaten trafiğin sıkışık olduğu yerler belli. Daha çok oralarda toplanıyor. Peki üye olup da yol yolu kullananlardan aldığınız geri dönüşler nasıl? Bunu işi deneyimleyenler, tecrübe edenler. Çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim, biz bize aldığımız mailler, açılan telefonlar, Facebook'taki yorumlar, Twitter'daki yorumlar falan beklediğimden çok daha iyi aslında. Çok daha olumlu şeyler var. Yani atıyorum 1000 diyorsak mesela o rakamı, 2-3 tane insandan ya güvenlik işte ben ne olacak işte kiminle çıkacağım vesaire gibi. Bizim şu anda kullanıcılarımız arası yani %45-55 gibi bir kadın erkek eşitliği var neredeyse. Yani ben çok daha açık olacağını düşünüyordum o rakamın. Fakat genç kızlar böyle gayet güzel güzel ilan açıp kendilerine yolculuk ilanı koyup arkadaş buluyorlar ve gidiyorlar geliyorlar. Hiçbir tereddütte bulunmadan. Çünkü Facebook puanlama sistemimiz var, yorum sistemimiz var. Yani yolculuk yaptığınız insana yorum yazabiliyorsunuz. O mesela güvenlikle ilgili bütün endişeleri, yani sitenin tasarımı da anladığım kadarıyla böyle insanlara güven verici ve tatlı geliyor. Dolayısıyla hep olumlu yorumlar alıyoruz. Peki yaş skalası daha çok herhalde gençler mi ilgi gösteriyor? Evet. Arabası yani, olan evet, olmaya tabii, olmayan. Evet tabii yani 20 küsürlerden, yani 20'lerden başlayıp hani 40'lar civarında gibi diyebilirim. Hani çoğunlukla işte seyahat eden, gündelik seyahat eden insanlara da paralel aslında, yani İstanbul'un o nüfusuna paralel bir şey var. Biz en büyük şikayeti başka şehirlerden alıyoruz yani, hani şehirler arası niye yok diye. Şehir. Düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz tabii tabii. Var. O şehirler arası daha da uygulamalar gördüğüm kadarıyla var. Yani yurt dışında zaten bu iş tamamen şehirler arası kullanılıp ve hani çok iyi işliyor. Bizde de olacak yani, niye olmayan, yani yapacağız onu da hemen. Ama İstanbul şu anda daha kritik durumda. Peki temel zorluklar nedir yolculuğun karşılaştığı veya karşılaşabileceği? Temel zorluklar aslında hani kullanımla ilgili bir zorluk yok. Sadece fikre alışmak, fikri anlamak ve fikri paylaşmakla ilgili bariyer olabilir diye düşünüyorum insanlarda. Teknik olarak hiçbir zorluk yok aslında. Peki bunun bir işletme şeyi olarak maliyetlerini karşılama açısından işbirlikleriyle mi bunu aşmayı düşünüyorsunuz? Evet, işbirlikle, başka türlü olmaz. Biz kullanıcılardan hiçbir para... Ücretsiz mi bu arada? Hiçbir para almıyoruz. Yani kullanıcılardan hiçbir ücret almıyoruz. O bahsettiğim kurumsal ilişkilerle hani yol olayı bir şekilde ayakta tutmaya çalışacağız. Yani daha bir kuruş gelmedi ama hani, öyle olacak inşallah. Yoksa kullanıcılar tamamen ücretsiz faydalanıyorlar. Evet, az önce de arada konuşuyorduk. Paylaşım ekonomisi örnekleri çoğalıyor. Tabii. Zumbara'dan bahsettik. Airbnb'den bahsettik. Tabii. Araba yani, paylaşımları. Onlarla işbirliklerimiz olacak. Onlarla işte tanışıyoruz şimdi. Beraber neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Aynı insan gruplarıyla çünkü hani muhatap oluyoruz hepimiz. Güzel olacak inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yolyola.com kurucusu Barış Akçay. Barış Akbaş. Böyle bugün birlikteydik. Yol yola komu konuştuk, armağan ekonomisi konuştuk, paylaşım ekonomisi konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Önümüzdeki hafta başka bir ekonomi ekoloji programında başka konu ve konuklarla buluşmak, görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji.